sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe loro. Aku ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone. Ora kena prawane tak enteni randane. Bebojoan selawase. Sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe loro. Ora urung saiki ne dadi aku ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone. Ora kena prawane tak enteni randane.